من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. سورة انعام مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 165 آیتیں ہیں اور 20 رکوع ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے پیدا کیے آسمان اور زمین اور بنایا اندھیرا اور اجالا، پھر بھی یہ کافر اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر کیے دیتے ہیں. وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے پھر مقرر کر دیا ایک وقت اور ایک مدت مقرر ہے اللہ کے نزدیک، پھر بھی تم شک کرتے ہو. اور وہی ہے اللہ آسمانوں میں اور زمین میں، جانتا ہے تمہارا چھپا اور کھلا اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اور نہیں آئی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے، مگر کرتے ہیں اس سے تغافل. سو بے شک جھٹلایا انہوں نے حق کو جب ان تک پہنچا، سو اب آئی جاتی ہے ان کے آگے حقیقت اس بات کی جس پر ہنستے تھے. خلاصہ تفسیر: تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور روشنی کو بنایا، پھر بھی کافر لوگ عبادت میں دوسروں کو اپنے رب کی برابر قرار دیتے ہیں. وہ اللہ ایسا ہے جس نے تم سب کو بواسطہ آدم علیہ السلام کے مٹی سے بنایا، پھر تمہارے مرنے کا ایک وقت معین کیا اور دوسرا وقت معین دوبارہ زندہ ہو کر اٹھنے کا، خاص اللہ ہی کے نزدیک معلوم ہے. پھر بھی تم میں سے بعض شک رکھتے ہو کہ قیامت کو محال سمجھتے ہو، حالانکہ جس نے اول حیات بخشی دوبارہ دینا اس کو کیا مشکل ہے. اور وہی ہے معبود برحق آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، یعنی اور سب معبود باطل ہیں. وہ تمہارے پوشیدہ حالات کو بھی اور تمہارے ظاہر حالات کو بھی یکساں جانتے ہیں، اور بالخصوص تم جو کچھ ظاہراً یا باطناً عمل کرتے ہو جس پر جزا و سزا کا مدار ہے اس کو جانتے ہیں. اور ان کفار کے پاس کوئی نشانی بھی ان کے رب کی نشانیوں میں سے نہیں آئی، مگر وہ اس سے اعراض ہی کیا کرتے ہیں. سو چونکہ یہ ان کی عادت بنی ہوئی ہے، انہوں نے اس سچی کتاب قرآن کو بھی جھوٹا بتلایا جبکہ وہ ان کے پاس پہنچی. سو ان کی یہ تکذیب خالی نہ جائے گی، بلکہ جلد ہی ان کو خبر مل جاوے گی اس چیز کی جس کے ساتھ یہ لوگ استہزا کیا کرتے تھے۔ مراد اس سے عذاب ہے جس کی خبر قرآن میں سن کر ہنستے تھے، اور اس کی خبر ملنے کا مطلب یہ ہے کہ جب عذاب نازل ہوگا تو اس خبر کی تصدیق آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ معارف و مسائل۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سورہ انعام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ پوری سورت بجز چند آیات کے بیک وقت مکہ میں اس طرح نازل ہوئی ہے کہ 70,000 فرشتے اس کے جلو میں تسبیح پڑھتے ہوئے آئے تھے۔ ائمہ تفسیر میں مجاہد رحمت اللہ علیہ، قلبی، قطادہ رحمہم اللہ علیہما وغیرہ کا بھی تقریبا یہی قول ہے۔ ابو اسحاق اسفرائینی نے فرمایا کہ یہ سورت توحید کے تمام اصول و قواعد پر مشتمل ہے۔ اس سورت کو کلمہ الحمدللہ سے شروع کیا گیا جس میں یہ خبر دی گئی ہے کہ سب تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں، اور مراد اس خبر سے لوگوں کو حمد کی تعلیم دینا ہے، اور تعلیم کے اس طرز خاص میں اس طرف اشارہ ہے کہ وہ کسی کی حمد و تعریف کا محتاج نہیں، کوئی حمد کرے یا نہ کرے وہ اپنے ذاتی کمال کے اعتبار سے خود بخود محمود ہے۔ اس جملے کے بعد آسمان و زمین اور اندھیرے اجالے کے پیدا کرنے کا ذکر فرما کر اس کے محمود ہونے کی دلیل بھی بتلا دی کہ جو ذات اس عظیم قدرت و حکمت کی حامل ہے وہی حمد و تعریف کی مستحق ہو سکتی ہے۔ اس آیت میں سماوات کو جمع اور ارض کو مفرد ذکر فرمایا ہے، اگرچہ دوسری آیت میں آسمان کی طرح زمین کے بھی ساتھ ہونے کا ذکر موجود ہے۔ شاید اس میں اس طرف اشارہ ہو کہ 7 آسمان اپنی حیثیت و صورت اور دوسری صفات کے اعتبار سے باہم بہت امتیاز رکھتے ہیں، اور 7 زمینیں ایک دوسرے کی ہم شکل اور مثل ہیں، اس لیے ان کو مثل ایک عدد کے قرار دیا گیا۔ اسی طرح ظلمات کو جمع اور نور کو مفرد ذکر فرمانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ نور تعبیر ہے صحیح راہ اور صراط مستقیم سے، اور وہ ایک ہی ہے، اور ظلمات تعبیر ہے غلط راستے کی، اور وہ ہزاروں ہیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ آسمانوں اور زمین کے بنانے کو لفظ خلق سے تعبیر کیا گیا ہے، اور اندھیرے اجالے کے بنانے کو لفظ جعلا سے۔ اس میں اس طرح اشارہ ہے کہ اندھیرا اور اجالا آسمان و زمین کی طرح مستقل قائم بذات چیزیں نہیں، بلکہ عوارض اور صفات میں سے ہیں، اور ظلمات کو نور پر مقدم شاید اس لیے ذکر فرمایا گیا کہ اس جہاں میں اصل ظلمات ہے اور نور خاص خاص چیزوں سے وابستہ ہے، جب وہ سامنے ہوتی ہیں روشنی پیدا ہوتی ہے، جب نہیں ہوتی تو اندھیرا رہتا ہے۔ مقصود اس آیت کا توحید کی حقیقت اور اس کی واضح دلیل کو بیان فرما کر دنیا کی ان تمام قوموں کو تنبیہ کرنا ہے جو یا تو سرے سے توحید کی قائل نہیں، یا قائل ہونے کے باوجود توحید کی حقیقت کو چھوڑ بیٹھی ہیں۔ مجوس دنیا کے 2 خالق مانتے ہیں، یزدان اور ارحمن۔ یزدان کو خالق خیر اور ارحمن کو خالق شر قرار دیتے ہیں، اور انہی دونوں کو نور و ظلمت سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ ہندوستان کے مشرک 33 کروڑ دیوتاؤں کو خدا کا شریک بتاتے ہیں۔ آریہ سماج توحید کے قائل ہونے کے باوجود روح و مادہ کو قدیم اور خدا تعالی کو قدرت و خلقت سے آزاد قرار دے کر توحید کی حقیقت سے ہٹ گئے۔ اسی طرح نصارہ توحید کے قائل ہونے کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو خدا تعالی کا شریک و سہیم بنانے لگے، اور پھر عقیدہ توحید کو تھامنے کے لیے ان کو 1, 3 اور 3, 1 کا غیر معقول نظریہ اختیار کرنا پڑا، اور عرب کے مشرکین نے تو خدائی کی تقسیم میں یہاں تک سخاوت دکھلائی کہ ہر پہاڑ کا ہر پتھر ان کے نزدیک نوع انسانی کا معبود بن سکتا تھا۔ غرض انسان جس کو اللہ تعالی نے مخدوم کائنات اور اشرف المخلوقات بنایا تھا، یہ جب راست سے بھٹکا تو اس نے نہ صرف چاند، سورج اور ستاروں کو بلکہ آگ، پانی اور درخت، پتھر، یہاں تک کہ کیڑوں مکوڑوں کو اپنا مسجود و معبود اور حاجت روا مشکل کشا بنا لیا۔ قرآن کریم نے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کو آسمان و زمین کا خالق اور اندھیرے اجالے کا بنانے والا بتلا کر ان سب غلط خیالات کی تردید کر دی کہ نور و ظلمت اور آسمان و زمین اور ان میں پیدا ہونے والی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی اور بنائی ہوئی ہیں، تو پھر ان کو کیسے خدا تعالیٰ کا شریک و سہیم کہا جا سکتا ہے؟ پہلی آیت میں عالم کبیر یعنی پوری دنیا کی عظیم ترین چیزوں کو اللہ تعالی کی مخلوق و محتاج بتلا کر انسان کو صحیح عقیدہ توحید کا سبق دیا گیا ہے۔ اس کے بعد دوسری آیات میں انسان کو بتلایا ہے کہ تیرا وجود خود ایک عالم صغیر ہے، اگر اسی کی ابتدا و انتہا اور بود و باش پر نظر کرے تو عقیدہ توحید ایک واضح حقیقت بن کر سامنے آ جائے۔ اس میں ارشاد فرمایا والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، یعنی اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، کہ آدم علیہ السلام کو مٹی کے خمیر سے پیدا فرما کر ان میں جان ڈال دی، اور عام انسانوں کی غذا مٹی سے نکلتی ہے، غذا سے نطفہ اور نطفہ سے انسان کی تخلیق عمل میں آتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو مٹی کی ایک خاص مقدار سے پیدا فرمایا جس میں پوری زمین کے اجزاء شامل کیے گئے، یہی وجہ ہے کہ اولاد آدم رنگ و روح اور اخلاق و عادات میں مختلف ہیں، کوئی کالا، کوئی گورا، کوئی سرخ، کوئی سخت، کوئی نرم، کوئی پاکیزہ خصلت، کوئی خبیث الطبع ہوتا ہے۔ یہ تو انسان کی ابتدائے آفرینش کا ذکر تھا، اس کے بعد انتہا کی دو منزلوں کا ذکر ہے، ایک انسان کی شخصی انتہا جس کو موت کہا جاتا ہے، دوسری پوری نوع انسانی اور اس کے کائنات کی خوادم سب کے مجموعے کی انتہا جس کو قیامت کہا جاتا ہے۔ انسان کی شخصی انتہا کے لیے فرمایا ثم قضى اجلا، یعنی انسان کی پیدائش کے بعد اللہ تعالی نے اس کی بقا و حیات کے لیے ایک میعاد مقرر کر دی، اس میعاد پر پہنچنے کا نام موت ہے، جس کو اگرچہ انسان نہیں جانتا مگر اللہ کے فرشتے جانتے ہیں، بلکہ خود انسان بھی اس حیثیت سے اپنی موت کو جانتا ہے کہ ہر وقت ہر جگہ اپنے گرد و پیش میں اولاد آدم کو مرتے دیکھتا ہے۔ اس کے بعد پورے عالم کی انتہا یعنی قیامت کا ذکر اس طرح فرمایا وَأَجَلٌ مُسَمَّنْ عِنْدَهُ، یعنی ایک اور میعاد مقدر ہے جس کا علم صرف اللہ تعالی جل شانہ کے پاس ہے، اس کی میعاد کا پورا علم نہ کسی فرشتے کو ہے نہ کسی انسان کو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ پہلی آیت میں عالم اکبر یعنی پوری دنیا کا حال یہ بتلایا گیا کہ وہ اللہ تعالی کی پیدا کی ہوئی اور بنائی ہوئی ہے، اور دوسری آیت میں اسی طرح عالم اصغر یعنی انسان کا مخلوق خداوندی ہونا بیان فرمایا، پھر انسان کو غفلت سے چونکانے کے لیے یہ بتلایا کہ ہر انسان کی ایک خاص عمر ہے جس کے بعد اس کی موت یقینی ہے، اور یہ ایسی چیز ہے کہ اس کا مشاہدہ ہر انسان کو اپنے گرد و پیش میں ہر وقت ہوتا رہتا ہے۔ وَأَجَلٌ مُسَمَّنْ عِنْدَهُ میں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ انسان کی شخصی موت سے پورے عالم کی عمومی موت یعنی قیامت پر استدلال ایک فکری اور طبعی امر ہے، اس لیے قیامت کے آنے میں کسی شک کی گنجائش نہیں، اس لیے آخر آیت میں بطور استبعاد کے فرمایا ثم انتم تمترون، یعنی ایسے واضح دلائل کے باوجود تم قیامت کے بارے میں یہ شبہات و شکوک نکالتے ہو. تیسری آیت میں پہلی دو آیتوں کے مضمون کا نتیجہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو آسمانوں اور زمین میں لائق عبادت و اطاعت ہے، اور وہی تمہارے ظاہر و باطن کے ہر حال اور ہر قول و فعل سے پورا واقف ہے. چوتھی آیت میں غفلت شعار انسان کی ہٹ دھرمی اور خلاف حق ضد کی شکایت اس طرح فرمائی گئی ہے کہ وَمَا تَأْتِيهِم مِّن آیَةٍ مِّن آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کے واضح دلائل اور کھلی نشانیوں کے باوجود منکر انسانوں نے یہ طریقہ اختیار کر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی نشانی ان کی ہدایت کے لیے بھیجی جاتی ہے وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، اس میں ذرا غور نہیں کرتے. پانچویں آیت میں اسی غفلت شعاری کی مزید تفصیل بعض واقعات کی طرف اشارہ کر کے بیان فرمائی ہے کہ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، یعنی جب حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے حق کو جھٹلا دیا. حق سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی. حق سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائے عمر سے آخر تک انہی قبائل عرب کے درمیان رہے، بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپا انہی کی آنکھوں کے سامنے آیا. ان کو یہ بھی پوری طرح واضح تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان سے متعلقاً کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، یہاں تک کہ اپنا نام بھی خود نہ لکھتے تھے. پورے عرب میں آپ کا لقب امی مشہور تھا. 40 سال کی عمر اسی حال میں ان کے درمیان گزری کہ نہ کبھی شعر و شاعری سے دلچسپی ہوئی نہ کبھی کوئی علم و تعلیم سے مناسبت ہوئی. پھر 40 سال پورے ہوتے ہی دفعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ حقائق و معارف اور علوم و فنون جاری ہو گئے کہ دنیا کے بڑے بڑے ماہر فلاسفر بھی ان کے سامنے عاجز نظر آئے. عرب کے تمام فصحاء و بلغاء کو اپنے لائے ہوئے کلام کا مقابلہ کرنے کے لیے چیلنج دیا. یہ لوگ جو آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شکر دینے کے لیے اپنی جان و مال، عزت و آبرو، اولاد و خاندان سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہر وقت تلے رہتے تھے، ان میں سے کسی کی یہ جرات نہ ہوئی کہ اس چیلنج کو قبول کر کے قرآن کی ایک آیت کی مثال ہی پیش کر دیتے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا اپنا وجود خود حقانیت کی بہت بڑی نشانی تھی. اس کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہزاروں معجزات اور کھلی کھلی نشانیاں ایسی ظاہر ہوئیں جس کا انکار کوئی صحیح الحواس انسان نہیں کر سکتا، مگر ان لوگوں نے ان ساری نشانیوں کو یکسر جھٹلا دیا. اسی لیے اس آیت میں ارشاد فرمایا فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ. آخر آیت میں ان کے کفر و انکار اور تکذیب کے انجام بد کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ارشاد فرمایا فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. یعنی آج تو یہ انجام سے غافل لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایات اور قیامت و آخرت سب کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب یہ سارے حقائق ان کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے. قیامت قائم ہوگی، ایمان و عمل کا حساب دینا ہوگا اور ہر شخص اپنے کیے کی جزا و سزا پائے گا، مگر اس وقت کا یقین و اقرار ان کے کام نہ آئے گا، کیونکہ وہ روز عمل نہیں بلکہ روز جزا ہوگا. ابھی غور و فکر کی فرصت خدا تعالی نے دے رکھی ہے، اس کو غنیمت سمجھ کر آیات الہیہ پر ایمان لانے ہی میں دنیا و آخرت کی فلاح ہے. أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين کیا دیکھتے نہیں کہ کتنی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے امتیں جن کو جمع دیا تھا ہم نے ملک میں اتنا کہ جتنا تم کو نہیں جمایا اور چھوڑ دیا ہم نے ان پر آسمان کو لگاتار برستا ہوا اور بنا دی ہم نے نہریں بہتی ہوئی ان کے نیچے پھر ہلاک کیا ہم نے ان کو ان کے گناہوں پر اور پیدا کیا ہم نے ان کے بعد اور امتوں کو اور اگر اتارے ہم تجھ پر لکھا ہوا کاغذ میں پھر چھو لے میں وہ اس کو اپنے ہاتھوں سے البتہ کہیں گے کافر یہ نہیں ہے مگر سری جادو اور کہتے ہیں کیوں نہیں اترا اس پر فرشتہ اور اگر ہم اتارے فرشتہ تو طے ہو جائے قصہ پھر ان کو مہلت بھی نہ ملے اور اگر ہم رسول بنا کر بھیجتے کسی فرشتے کو تو وہ بھی آدمی ہی کی صورت میں ہوتا اور ان کو اسی شبے میں ڈالتے جس میں اب پڑ رہے ہیں اور بلا شبہ ہنسی کرتے رہے ہیں رسولوں سے تجھ سے پہلے پھر گھیر لیا ان سے ہنسی کرنے والوں کو اس چیز نے کہ جس پر ہنسا کرتے تھے تو کہہ دے کہ سیر کرو ملک میں پھر دیکھو کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا خلاصہ تفسیر کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو عذاب سے ہلاک کر چکے ہیں جن کو ہم نے دنیا میں ایسی قوت جسمانی اور مالی دی تھی کہ تم کو وہ قوت نہیں دی اور ہم ان پر خوب بارشیں برسائیں اور ہم ان کے کھیت اور باغوں کے نیچے سے نہریں جاری کی اور ہم نے ان کے کھیت اور باغوں کے نیچے سے نہریں جاری کی جس سے زراعت اور پھلوں کی خوب ترقی ہوئی اور وہ خوشحالی کی زندگی بسر کرنے لگے پھر اس قوت و قدرت اور سامان و اسباب کے ہوتے ہوئے ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب انواع عذاب سے ہلاک کر ڈالا اور ان کے بعد دوسری جماعتوں کو پیدا کر دیا تو اگر تم پر بھی عذاب نازل کرنے تو تعجب کیا ہے اور ان لوگوں کے انعاد کی یہ حالت ہے کہ اگر ہم کاغذ پر لکھا ہوا کوئی نوشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرماتے پھر اس کو یہ لوگ اپنے ہاتھ سے چھو بھی لیتے جیسا کہ ان کا مطالبہ تھا کہ لکھی ہوئی کتاب آسمان سے آ جائے اور ہاتھوں سے چھو لینے کا ذکر کر کے نظر بندی کے شبے کو بھی دور کر دیا تب بھی یہ کافر لوگ یہی کہتے کہ یہ کچھ بھی نہیں مگر صریح جادو ہے کیونکہ جب بات ماننے کا ارادہ ہی نہیں تو ہر دلیل میں کوئی نہ کوئی نئی بات نکال لینا کیا مشکل ہے اور یہ لوگ یوں بھی کہتے ہیں کہ ان پیغمبر کے پاس کوئی فرشتہ جس کو ہم دیکھیں اور باتیں سنیں کیوں نہیں بھیجا گیا؟ اب تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم کوئی فرشتہ اسی طرح بھیج دیتے تو سارا قصہ ہی ختم ہو جاتا، پھر نزول فرشتے کے بعد ان کو ذرا مہلت نہ دی جاتی، کیونکہ عادت الہیہ یہ ہے کہ جن لوگوں کا منہ مانگا معجزہ دکھلا دیا گیا اگر پھر بھی انہوں نے ایمان سے انکار کیا تو فوراً بلا مہلت کے عذاب سے ہلاک کر دیا جاتا ہے، اور جب تک ایسا مطلوبہ معجزہ نہ دیکھیں دنیا میں مہلت ملتی رہتی ہے۔ اور اگر ہم اس پیغام پہنچانے والے کو فرشتہ ہی قرار دیتے تو اس کو بشکل فرشتہ بھیجیں تو اس کی ہیبت انسانوں سے برداشت نہ ہو، اس لیے ہم اس فرشتے کو آدمی ہی کی شکل بناتے تو پھر اس پر بھی وہی شبہ کرتے جو اب کر رہے ہیں، یعنی اس فرشتے کو بشر سمجھ کر پھر بھی اعتراض کرتے۔ غرض نزول فرشتہ جس کا یہ مطالبہ کرتے ہیں اگر اس کو پورا کر دیا جائے تو ان کو اس سے کوئی فائدہ تو اس لیے نہیں ہو سکتا کہ فرشتہ بشکل فرشتہ دیکھنے پر ان کو قدرت نہیں، اور بشکل انسان بھیجنے سے ان کا شبہ رفع نہیں ہوگا، اور دوسری طرف ان کو نقصان یہ پہنچے گا کہ نہ ماننے پر خود ہی عذاب کے مستحق ہو جائیں گے۔ اور آپ ان کے بےہودہ مطالبات سے غم نہ کریں، کیونکہ واقعی آپ سے پہلے جو پیغمبر ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی مخالفین کی طرف سے استہزاء کیا گیا ہے، پھر جن لوگوں نے ان سے تمسخر کیا تھا ان کو اس عذاب نے آ گھیرا جس کا تمسخر اڑاتے تھے، جس سے معلوم ہوا کہ ان کے اس طرز عمل سے انبیاء کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا بلکہ یہ خود انہی کے لیے عذاب اور مصیبت ہے۔ اور اگر یہ لوگ امم سابقہ کے عذاب کا انکار کرنے لگے تو آپ ان سے فرما دیجئے کہ ذرا زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ تکذیب کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ معارف و مسائل، پچھلی آیتوں میں احکام الہیہ اور تعلیمات رسل سے اعراض کرنے یا مخالفت کرنے والوں پر وعید شدید کا ذکر تھا، ان آیات میں انہی منکرین کا رخ اپنے گرد و پیش کے حالات اور اگلے زمانے کے تاریخی واقعات کی طرف پھیر کر ان کو عبرت و نصیحت حاصل کرنے کا موقع دیا گیا ہے۔ بلا شبہ تاریخ عالم عبرتوں کی ایک کتاب ہے جس کو اگر چشم بصیرت سے دیکھا جائے تو وہ ہزاروں وعظوں سے زیادہ مؤثر وعظ ہے۔ ایک حکیم کا یہ جملہ بہت ہی پسندیدہ ہے کہ دنیا ایک بہترین کتاب ہے اور زمانہ بہترین معلم، دنیا ایک بہترین کتاب ہے اور زمانہ بہترین معلم۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کا ایک بہت بڑا عنصر قصص اور تاریخ ہے، لیکن عام طور پر غفلت شعار انسان نے دنیا کی تاریخ کو بھی ایک تفریحی مشغلے کی حیثیت سے زیادہ وقت نہیں دی، بلکہ اس واضح و حکمت کی بہترین کتاب کو بھی اپنی غفلت و معصیت کا ایک ذریعہ بنا لیا۔ پچھلے قصوں اور کہانیوں کا یا تو صرف یہ کام رہ گیا کہ نیند سے پہلے ان کو خواب آور دوا کے قائم مقام استعمال کیا جائے، اور یا پھر خالی اوقات میں دل بہلانے اور وقت گزارنے کا مشغلہ بنایا جائے۔ شاید اسی لیے قرآن کریم نے تاریخ عالم کی روح کو عبرت و نصیحت کے لیے لیا ہے، مگر عام دنیا کی تاریخی اور افسانوی کتابوں کی طرح نہیں، جن میں قصہ گوئی یا تاریخ نگاری خود ہی ایک مقصد ہوتا ہے، اسی لیے تاریخی واقعات کو مسلسل قصے کی صورت سے بیان نہیں فرمایا، بلکہ قصے کا جتنا ٹکڑا جس معاملے اور جس حال سے متعلق تھا وہاں اتنا ہی ٹکڑا ذکر کر دیا، پھر کسی دوسری جگہ اس قصے کا دوسرا ٹکڑا وہاں کی مناسبت سے بیان فرما دیا۔ اس میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ کوئی خبر یا قصہ کبھی خود مقصود نہیں ہوتا، بلکہ ہر خبر سے کوئی انشاء اور ہر واقعے کے اظہار سے کوئی عملی نتیجہ نکالنا مقصد ہوتا ہے، اس لیے اس واقعے کا جتنا حصہ اس مقصد کے لیے ضروری ہے اس کو پڑھو اور آگے بڑھو اور اپنے حالات کا جائزہ لو اور واقعات ماضیہ سے سبق حاصل کر کے اپنی اصلاح کرو۔ آیات متذکرہ میں سے پہلی آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا واسطہ مخاطب یعنی اہل مکہ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ کیا ان لوگوں نے اپنے سے پہلے گزرنے والی قوموں کا حال نہیں دیکھا جس سے ان کو عبرت و نصیحت ہوتی، اور دیکھنے سے مراد ان کے حال پر غور و فکر کرنا ہے، کیونکہ وہ قومیں اس وقت تو ان کے سامنے نہیں تھی جن کو وہ دیکھ سکتے۔ اس کے بعد اگلی قوموں کی ہلاکت و بربادی کا ذکر فرمایا، کم اہلکنا من قبلہم من قرن، یعنی ہم نے ان سے پہلے کتنے قرنوں کو ہلاک کر دیا۔ لفظ قرن اس جماعت کو بھی کہا جاتا ہے جو ایک وقت اور ایک زمانے میں مجتمع موجود ہو، اور زمانے کے ایک طویل حصے کو بھی جس کے بارے میں 10 سال سے لے کر 100 سال تک کے مختلف اقوال ہیں، مگر بعض واقعات اور روایات حدیث سے تائید اس کی ہوتی ہے کہ لفظ قرن 100 سال کے لیے بولا جاتا ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن بشر مازنی کو فرمایا تھا کہ تم ایک قرن زندہ رہو گے، اور وہ پورے 100 سال زندہ رہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دعا دی کہ قرن بھر زندہ رہو، تو وہ پورے 100 سال زندہ رہا۔ اکثر حضرات علماء نے حدیث خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم کا یہی مطلب قرار دیا ہے کہ ہر قرن کو 100 سال مانا گیا۔ اس آیت میں گزشتہ اقوام عالم کے بارے میں پہلے یہ بتلایا گیا کہ ان کو حق تعالی زمین میں وسعت و قوت اور سامان معیشت عطا فرمایا تھا، اللہ تعالی نے زمین میں وہ وسعت و قوت اور سامان معیشت عطا فرمایا تھا جو بعد کے لوگوں کو نصیب بھی نہیں ہوا، لیکن جب انہی نے رسولوں کی تکذیب اور احکام خداوندی کی مخالفت اختیار کی تو یہ سارا جاہ و جلال اور مال و منال اللہ کے عذاب کے سامنے بیکار ثابت ہوا، اور سب کے سب نیست و نابود ہو کر رہ گئے۔ تو آج کے مخاطب اہل مکہ، جن کو نہ عاد و ثمود جیسی قوت و طاقت حاصل ہے نہ اہل شام و یمن جیسی خوشحالی، ان کو اقوام ماضیہ کے واقعات سے عبرت حاصل کرنا اور اپنے افعال کا جائزہ لینا چاہیے کہ مخالفت کر کے ان کا کیا انجام ہوگا۔ آخر آیت میں ارشاد فرمایا، وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، یعنی اللہ جل شانہ کی قدرت کاملہ کا صرف یہی تصرف نہیں تھا کہ بڑی بڑی جاہ و جلال اور حکومت و سلطنت کی مالک اور ڈیل ڈول و قوت و طاقت والی قوموں کو چشم زدن میں ہلاک و برباد کر دیا، بلکہ ان کو ہلاک کرتے ہی ان کی جگہ دوسری قومیں پیدا کر کے ایسی طرح بسا دیا کہ دیکھنے والوں کو یہ بھی محسوس نہ ہو سکا کہ یہاں سے کوئی انسان کم بھی ہوا ہے۔ اور حق جل وعلا شانہ کی اس قدرت و حکمت کا مشاہدہ تو ویسے بھی ہر زمانے ہر وقت ہوتا رہتا ہے کہ روزانہ ہزاروں لاکھوں انسان ہلاک ہوتے رہتے ہیں، مگر کہیں خلا نظر نہیں آتا، کہیں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہاں کے آدمی ہلاک ہو گئے تو اس میں بسنے والے نہ رہے۔ خدا جانے یہ دنیا جلوہ گاہ ناز ہے کس کی، خدا جانے یہ دنیا جلوہ گاہ ناز ہے کس کی، ہزاروں اٹھ گئے رونق وہی باقی ہے مجلس کی، ہزاروں اٹھ گئے رونق وہی باقی ہے مجلس کی۔ ایک مرتبہ میدان عرفات میں جہاں تقریباً 10 لاکھ انسانوں کا مجمع تھا، اس طرف نظر گئی کہ آج سے تقریباً 70-80 سال پہلے اس سارے مجمع میں سے کسی انسان کا وجود نہ تھا، اور اس جگہ پر تقریباً اتنے ہی انسان دوسرے موجود تھے جن کا آج نام و نشان نہیں۔ اس طرح انسانوں کے ہر اجتماع اور لوگوں کے ہر جھرمٹ کو جب اس کے ماضی و مستقبل سے ملا کر دیکھا جائے تو ایک بہت ہی مؤثر وائز نظر آتا ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ دوسری آیت ایک خاص واقعے میں نازل ہوئی کہ عبداللہ بن ابی امیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک معاندانہ مطالبہ پیش کیا، اور کہا کہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت تک ایمان نہیں لا سکتا جب تک کہ میں یہ واقعہ نہ دیکھ لوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان میں چڑھ جائیں اور وہاں سے ہمارے سامنے ایک کتاب لے کر آئیں جس میں میرا نام لے کر یہ ہو کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کروں. اور یہ سب کہہ کر یہ بھی کہہ دیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ کر بھی دکھائیں تو میں جب بھی مسلمان ہوتا نظر نہیں آتا، میں جب بھی مسلمان ہوتا نظر نہیں آتا. اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ پھر یہی صاحب مسلمان ہوئے اور ایسے ہوئے کہ اسلام کے غازی بن کر غزوہ طائف میں شہید ہوئے. قوم کے ایسے بیجا معندانہ مطالبات اور استہزاء کے رنگ میں مکالمات میں ماں باپ سے زیادہ شفیق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر کیا اثر کیا ہوگا اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے. صرف وہ شخص محسوس کر سکتا ہے جس کو قوم کی صلاح و فلاح کی فکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح لگی ہو. اس لیے اس آیت میں آپ کو تسلی دینے کے لیے ارشاد فرمایا گیا کہ ان کے یہ مطالبات کسی غرض اور مقصد کے لیے نہیں، نہ ان کو عمل کرنا مقصود ہے. ان کا حال تو یہ ہے کہ جو کچھ یہ طلب کر رہے ہیں اگر اس سے بھی زیادہ واضح صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کی ان کے سامنے آ جائیں جب بھی قبول نہ کریں. مثلا ہم ان کی فرمائش کے مطابق آسمان سے کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب اتار دیں اور صرف یہ نہیں کہ وہ آنکھوں سے دیکھ لیں جس میں نظر بندی یا جادو وغیرہ کا احتمال رہے، بلکہ وہ اس کتاب کو اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیں کہ محض خیال نہیں حقیقت ہے. مگر چونکہ ان کی ساری باتیں محض انات کی وجہ سے تھیں تو پھر بھی یہی کہیں گے کہ ان ھذا الا سحر مبین، یعنی یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. تیسری آیت کے نزول کا بھی ایک واقعہ ہے کہ یہی عبداللہ بن ابی امیہ اور نظر بن حارث اور نوفل بن خالد ایک مرتبہ جمع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور یہ مطالبہ پیش کیا کہ ہم تو آن صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایمان لائیں گے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے ایک کتاب لے کر آئیں اور اس کے ساتھ چار فرشتے آئیں جو اس کی گواہی دیں کہ یہ کتاب اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس کا جواب حق تعالی نے ایک تو یہ دیا کہ یہ غفلت شعار ایسے مطالبات کر کے اپنی موت و ہلاکت کو دعوت دے رہے ہیں، کیونکہ قانون الہی یہ ہے کہ جب کوئی قوم کسی پیغمبر سے کسی خاص معجزے کا مطالبہ کرے اور اللہ تعالی کی طرف سے ان کا مانگا ہوا معجزہ دکھلا دیا جائے تو اگر وہ پھر بھی ماننے اور اسلام لانے میں ذرا تاخیر کریں تو پھر ان کو عذاب عام کے ذریعے ہلاک کر دیا جاتا ہے. یہ قوم اہل مکہ بھی یہ مطالبہ کسی نیک نیتی سے تو کر نہ رہی تھی جس سے مان لینے کی توقع کی جاتی، اس لیے فرمایا لو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون، یعنی اگر ہم ان کا مانگا ہوا معجزہ دکھلا دیں کہ فرشتے بھیج دیں اور یہ قوم ماننے والی تو ہے ہی نہیں. یعنی اگر ہم ان کا مانگا ہوا معجزہ دکھلا دیں کہ فرشتہ بھیج دیں اور یہ قوم ماننے والی تو ہے نہیں، تو اس معجزے کے دیکھنے کے بعد بھی جب خلاف ورزی کرے گی تو اللہ کا حکم ان کے ہلاک کرنے کے لیے جاری ہو جائے گا اور اس کے بعد ان کو ذرا بھی مہلت نہ دی جائے گی. اس لیے ان کو سمجھنا چاہیے کہ ان کی مانگی ہوئی کوئی نشانی اگر ظاہر نہیں کی گئی تو اس میں ان کی خیر ہے. اسی بات کا ایک دوسرا جواب چوتھی آیت میں دوسرے انداز سے یہ دیا گیا ہے کہ یہ سوال کرنے والے عجیب بے وقوف ہیں کہ فرشتوں کے نازل کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں، کیونکہ فرشتوں کے نازل ہونے کی دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ فرشتہ اپنی اصلی حیت و صورت میں سامنے آ جائے تو اس کی حیت کو تو کوئی انسان برداشت نہیں کر سکتا بلکہ ہول کھا کر فوراً مر جانے کا خطرہ ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ فرشتہ بشکل انسانی آئے جیسے جبرائیل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت مرتبہ بشکل انسانی آئے ہیں، تو اس صورت میں سوال کرنے والے کو جو اعتراض آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے وہی اس فرشتے پر بھی ہوگا کہ یہ اس کو ایک انسان ہی سمجھے گا۔ ان تمام معاندانہ سوالات کے جواب دینے کے بعد پانچویں آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے ارشاد فرمایا کہ یہ استہزاء و تمسخر اور ایذا رسانی کا معاملہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہی ہے کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ مخصوص نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی سب رسولوں کو ایسے دلدوز اور ہمت شکن واقعات سے سابقہ پڑا ہے مگر انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اور انجام یہ ہوا کہ استہزاء و تمسخر کرنے والی قوم کو اس عذاب نے آ پکڑا جس کا تمسخر کیا کرتے تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تبلیغ احکام ہے، وہ کر کے آپ اپنے قلب کو فارغ فرما لیں، اس کا اثر کسی نے کچھ لیا یا نہیں اس کی نگہداشت آپ کے ذمہ نہیں، اس لیے اس میں مشغول ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قلب کو مغموم نہ کریں۔ قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين پوچھ کہ کس کا ہے جو کچھ کے ہے آسمانوں اور زمین میں، کہہ دے اللہ کا ہے، اس نے لکھی ہے اپنے ذمے مہربانی، البتہ تم کو اکٹھا کر دے گا قیامت کے دن تک کہ اس میں کچھ شک نہیں، جو لوگ نقصان میں ڈال چکے اپنی جانوں کو وہی ایمان نہیں لاتے، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ کے آرام پکڑتا ہے رات میں اور دن میں، اور وہی ہے سب کچھ سننے والا جاننے والا۔ تو کہہ دے کیا اور کسی کو بناؤں اپنا مددگار اللہ کے سوا جو بنانے والا ہے آسمانوں اور زمین کا اور وہ سب کو کھلاتا ہے اور اس کو کوئی نہیں کھلاتا، کہہ دے مجھ کو حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے حکم مانوں اور تو ہرگز نہ ہو شرک والا۔ خلاصہ تفسیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مخالفین سے بطور الزام حجت کے کہیے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں موجود ہے یہ سب کس کی ملک ہے؟ اول تو وہ بھی یہی جواب دیں گے جس سے توحید ثابت ہوگی، اور اگر کسی وجہ سے مثل خوف مغلوبیت کے جواب نہ دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ سب اللہ ہی کی ملک ہے، اور ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے توبہ کرنے والوں کے ساتھ مہربانی فرمانا اپنے ذمے لازم فرما لیا ہے، اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ اگر تم نے توحید کو قبول نہ کیا تو پھر سزا بھی بھگتنا پڑے گی، کیونکہ تم کو خدا تعالیٰ قیامت کے روز قبروں سے زندہ اٹھا کر میدان حشر میں جمع کریں گے، اور قیامت کی حالت یہ ہے کہ اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، مگر جن لوگوں نے اپنے کو یا اپنی عقل و نظر کو ضائع یعنی معطل کر لیا ہے سو وہ ایمان نہ لاویں گے، اور ان سے بطور اتمام حجت یہ بھی کہیے کہ اللہ ہی کی ملک ہے جو کچھ رات میں اور دن میں رہتے ہیں، اس کے اور اس سے پہلی آیت قُلْ لِمَمَّا فِي السَّمَاوَاتِ کے مجموعے کا حاصل یہ نکلا کہ جتنی چیزیں کسی مکان میں ہیں یا کسی زمان میں ہیں سب اللہ کی مملوک ہیں اور وہی سب سے بڑا سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر اسبات توحید کے بعد ان سے کہیے کہ کیا اللہ کے سوا جو کہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے ہیں اور جو سب کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان کو کوئی نہیں کھلاتا کیونکہ وہ کھانے پینے کی احتیاج سے بالا تر ہیں، تو کیا ایسے اللہ کے سوا کسی کو اپنا معبود قرار دوں؟ آپ اس استفہام انکاری کی تشریح میں خود فرما دیجئے کہ میں غیر اللہ کو معبود کیسے قرار دے سکتا ہوں جو عقل و نقل کے خلاف ہے، مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں اسلام قبول کر لوں جس میں عقیدہ توحید بھی آ گیا، اور مجھ کو یہ کہا گیا کہ تم مشرکین میں سے ہرگز نہ ہونا۔ معارف و مسائل۔ آیت قل لمن ما فی السماوات میں کفار سے سوال کیا گیا ہے کہ آسمان و زمین اور ان کی تمام کائنات کا مالک کون ہے، پھر خود ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ جواب ارشاد فرمایا کہ سب کا مالک اللہ ہے۔ کفار کے جواب کا انتظار کرنے کے بجائے خود ہی جواب دینے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جواب کفار مکہ کے نزدیک بھی مسلم ہے، وہ اگرچہ شرک و بت پرستی میں مبتلا تھے مگر زمین و آسمان اور کل کائنات کا مالک اللہ تعالی ہی کو مانتے تھے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ میں لفظ الہ یا تو فی کے معنی میں ہے اور مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب اولین و آخرین کو قیامت کے دن میں جمع فرما دیں گے، اور یا جمع فی القبور مراد ہے، تو مطلب یہ ہوگا کہ قیامت تک سب انسانوں کو قبروں میں جمع کرتے رہیں گے یہاں تک کہ روز قیامت میں سب کو زندہ کریں گے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے مخلوقات کو پیدا فرمایا تو ایک نوشتہ اپنے ذمے وعدے کا تحریر فرمایا جو اللہ تعالی ہی کے پاس ہے، جس کا مضمون یہ ہے ان رحمتی تغلب علی غضبی، یعنی میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی، یعنی میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی۔ الذین خسروا انفسهم اس میں اشارہ ہے کہ شروع آیت میں جو اللہ تعالیٰ کی عموم رحمت کا ذکر ہے، کفار و مشرکین اگر اس سے محروم ہوئے تو وہ خود اپنے عمل سے محروم ہوئے، انہوں نے حصول رحمت کا طریقہ یعنی ایمان اختیار نہیں کیا۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ یہاں یا تو سکون سے مراد استقرار ہے، یعنی جو چیز جہان کے لیل و نہار میں موجود ہے وہ سب اللہ ہی کی ملک ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مراد سکون و حرکت کا مجموعہ ہو، یعنی ما سکن و ما تحرک، اور ذکر صرف سکون کا کیا گیا، حرکت جو اس کے بالمقابل ہے وہ خود بخود سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔